Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz muhteremler, cehennem nedir ve cehennem nerede? İnsanlar tabii hepimiz cenneti severiz, cehennemden korkarız, sevmeyiz. Yalnız önce cehennemi bilmemiz gerekiyor ki önce ondan korunalım, ancak cennete kavuşabilelim. Günümüzde insanların tabii ezici bir çoğunluğu cehennemi bilmiyorlar, bilmiyoruz. Yoksa cehennem bilen bir kimse kesin olarak günah işleyemez. Bunun için işte öncelikle cehennem nedir ve cehennem nerede? Şu anda hazır mı? Ehl-i sünnet ve cemaat itikadına, inancına göre cennette, cehennemde şu anda hazır, ikisi de hazırlar. Şimdi Mevlamül Kur'an-ı Kerim'inde üiddet kelimesiyle, yani cennet lil müttakin geliyor da, cennet müttak hazırlandı, cehennem ise lil kafirin geliyor, cehennem de kafirler için hazırlandı, Mevlamız buyuruyor. Demek ki şu anda cennette hazır, cehennemde hazır varlar yani. İkisi var şu anda. Peki acaba neden cehenneme gerek var? Cehennem olmasa olmaz mı acaba? Şöyle dünyaya baktığımızda, ta eski çağlara da baktığımızda bile, dünyanın her döneminde, her devletin mutlaka bir zindanı, cezaevi vardır, varmış. Demek ki bazı kişiler topluma zarar veriyorlar. Onların toplumda kalması topluma zararı olduğu için onları ne yapmışlar? Tabi bazen haklı, bazen haksız olarak bunları zindana atmışlar. İnsanların hepsi cennete girse cennetin güzelliği kalmaz. Cennette huzur olmaz. Çünkü bir insan dünyada Allah korusun inkarcı yaşasa, nefsi emmaresinin yani şehvetinin, gazabının, ihtirasının, kininin, onurun, benliğinin kişi kulluğu kölesi olsa, böyle bir kişi dünyada temizlenemediğine göre öyle ölürse ne olacak? O kişi kabrine kalktığı zaman da yine aynı halde kalkacak. Öyle kişi cehenneme girse tabi orada huzur olmaz muhteremler. Mesela dünyada yatan bir kimse nasıl yattıysa öyle kalkıyor. Alkolü yatmış, alkolü kalkıyor muhteremler. Allah için Kur'an okuyarak yatan kişi, Kur'an okuyarak kalkar kişi. Şimdi gelelim inşallah önce cehennem nerede? Okun önce gelelim inşallah, nasip olsa inşallah. Demek ki şu anda cehennem hazır. Şimdi Mevlamız buyuruyor. وَتَكُنْ نَارَ الَّتِي اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِ Mevla buyuruyor bakınız. وَتَكُوا Sakının, korunun, sakının. Neden? اَنَّارِ Ateşten. Öyle ateş ki elleti üiddet bir kafirin, o ateş cehennem ateşi yani kafirler için hazırlandı. Buradaki vetteku emir, buna da emri hazır deniyor. Yani hazır olan cemaata emir anlamına geliyor. Allah Teala Kur'an'da bunu emrediyor kime? Bizlere, müminlere emrediyor. Bak ne buraya Mevlamı buyuruyor? Ey mümin kullarım Mevla buyuruyor. Cehennemi ancak kafirler için hazırladım. Sakın ha siz oraya gitmeyin Mevlam buyuruyor. yani cehenneme götüren ameli yapmayın, ondan kaçıran buyuruyor Mevlamız. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de buyuruyor, teavvezü min azab-ı cehennem buyuruyor. Ümmetim, eshabım, cehennem azabından Allah'a sığının buyuruyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri duasının çoğunda hep Allah-u Teala'ya cehennemden sığındı muhteremler. Ve şu dua eder Peygamberimiz, Allahümme inni euzü bike min azab-ı cehennem der muhteremler. Allahümme, ya Allah celalü. İnni ben euzü bike sana sığınıyorum min azab-ı cehennem, cehennem azabından. Şimdi düşünelim, Allah'ın Resulü, Hatem-i Enbiya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, cehenneme girmeyecek kesin olduğu halde, cennetteki makamı belli olduğu halde, ama cehennemi Peygamberimiz gördü. Peygamber cehennemi gördü bildiği için, onun korkun dehşetinden Allah-u Teala sığınıyordu. Tabi dolayısıyla da ümmeti için dua etmiş oluyordu muhterem. Bunun için hemen hemen namazımızın hepsinde okuyoruz. Rabbena atina'nın sonunda şöyle geliyor. Ve kina azaben nar geliyor sonra bakınız. Ve kina azaben nar. Ve ki bizi bikayla koru ya Rabbi. O ateşin azabından bizi koru diye. Bu dünya dediğimiz bir gezegen zaten biliyorsunuz tabi. Dünya bir gezegen. Yani uzay boşluğunda durmadan dönen gezen bir varlık bu dünya. Mevlamız buyuruyor dünya hakkında Talak suresi ayet 12'de Bismillah. Allahüllezî o Allah Celle Celaluhu Halaka seb'a semavatin o güzel Mevlamız 7 kat gökleri yarattı. Allah-u Teala Mevlamız yine şanlığı semavat çoğul geliyor burada. Mevlamız 7 kat gökleri yarattı. Seb'a semavatin ve minel erdi mislehün. Allah-u Teala yerden de aynı mislini yarattı. Bakın şimdi. Demek ki gökte 7 tabaka gökler. Tabii birinci gök nereden başlıyor, nereden bitiyor, ikinci nereden başlıyor, onu bilemiyorum. Neden? Çünkü çok ama çok büyük gökler. O kadar büyük, o kadar büyük gökler. Kim bilir milyonlar galaksiler var. O kadar muazzam büyük 7 kat gökler. Mevlamız buyuruyor, gökleri 7 tabakaya yarattım. Yeri de aynı onlar gibi 7 tabaka yarattı Mevla buyuruyor. Demek ki dünya 7 tabaka dünyamız aziz cemaatimiz. Göründüğü gibi tek bir kitle değil bu dünya. Şimdi dünya ile cehennemin acaba ne ilgisi var? Oraya geçiyorsun inşallah. Dünyanın üzerinde saran bir yer kabuğu var. Yer kabuğu, hepimiz biliyoruz tabi bunu. 35 kilometre kalınlığında, yani 35 bin metre kalınlığında, kıtalarda, okyanusu daha ince oluyor, bir yer kabuğu var dünyamız etrafını kuşatan. 35 bin metre o kadar. Yani ince bir tabaka aslında. Dünyanın yarı çapı ise 6400 kilometre muhtemelen. Dünyanın yarı ekvatorundan yarı çapı. Şimdi dünyamız 7 tabaka olduğuna göre, tabi nasıl 7 tabaka olur dünya? Merkezden yüzeye gelinceye kadar 7 tabaka oluyor. Bu Allah Teala buyuruyor, bunu Kur'an böyle buyuruyor, dünyada Mevla buyuruyor. Şimdi bugünkü İlme baktığımız zaman jeolojik ilme baktığımız zaman, evet, bu ilim de aynı bunu söylüyor. Tabii eşte bunu kabul etmezlerdi insanlar. Hatta Galileo'yu hapse attırmış papalar. Dünya döndüğü için bile. Ama yani keşke tabii gönlü istiyor ki Hristiyan alemi de Kur'an-ı Kerim bir incelseler de Kur'an gerçekten bir görseler. Yani İncil'in nasıl bir saçma olduğunu anlarlar buna kendilerine. Yani gerçek İncil Allah kelamı. Kur'an gibi. Fark etmez. Ama bugün güncel İncil'i tabii kastediyoruz. Şimdi dünya içerisinde bir yer kabuğu var. 35 bin metre kalınlığında. Bu tabii daha ince olsa dayanamaz. Neden? Altında erimiş madenler var. Bazı yan dağlar fışkırtıyor, lavları fışkırıyor yan dağlardan bazı. Fışkırıyor muhtemelenler. Nedir yan dağlar? Allah'ın gazabı bunlar böyle. Gerçi günümüzde bazı kişiler ama Allah'ın gazabı denmesini istiyorlar. Her şeye doğal afet, doğal afet diyorlar. Ne demek bu? Haşa! Allah'a tabi bir şeye karışmıyor. Her şey karmaşık bir şey, kargaşa var şu alemde sanki. Yani yazık onlara muhtemelen. Yani çok ama çok yazık işlere böyle işte. Bir tek hücre başıboş değil mi? Bir tek hücre başıboş değil. Hücre biri başıboş olsa ne olur? İnsanın yapısı tamamen değişir hücre başıboş olsa. Bir atom başıboş değil. Şimdi yine bugünkü bilim ne diyor aziz cemaatimiz? Dünyada yüzeyden dik aşağı inince her 33 metrede 1 derece ısı artıyor. Bu kanıtlanmış bir insan. Yani dünya yüzeyinden 33 metre aşağı inildi mi 1 derece ısı artıyor. Ne yapar? 3.33, 99 yapar. 100 metre diyelim. Hesabı kolay yapalım, beraber yapalım. 100 metre diyelim. Demek ki 100 metre aşağı inince 3 derece ısı artıyor 100 derecede. 1000 dereceye girsek ne yapıyor? 30 derece artıyor. 10.000 derece aşağıya gittik mi? Oldu 300 derece ısı. Bak muhteremler. Dünya yüzeyinden, bugün bilim bunu kabul ediyor işte. Kabul ediyor. Bugün dünya yüzeyinden 10.000 metre merkeze doğru dik aşağı indik mi? 300 derece ısı artıyor. 300 derece artıyor. Yani kurşun eriyor ısıda. Maden eriyor, kurşun eriyor. 35 bin metre yer kabuğu ne yapıyor? 1050 derece bak muhtemelenler. Yer kabuğun altı, çünkü 30 binde 9 derece yapar. 1500 derece yapıyor buna. Demek ki ne yapıyor? Yer kabuğun hemen altı, hemen altında ısına kadar 1050 derece bak muhtemelenler. Bugünkü ilim ne yapıyor? Yer kabuğunun altında erimiş metaller var, kabul ediyor buna. Nedir metal? Madenler yani. Ne eriyor madenler muhteremler? Şimdi madenler atom ne oluyor bunda biliyorsunuz. Atom arası bir çekim gücü var atom arasında. Belli bir ısıya erişince o madenler atom arası çekim gücü zayıflıyor, düşüyor. Isı bunu yok ediyor. Bu da çözülme başlıyor, erime başlıyor işte. Erime başlıyor bu sefer. Demek ki bugün bilim bunu kabul ediyor. Yer kabuğu altında aşırı bir sıcak var. Sıcak var, ısı var. Ve bu ısı da madenler erimiş halde. Erimiş halde. Hatta yer kabuğunu zorluyorlar böyle. Genişleme istiyorlar bunlar böyle şey. Niye yer kabuğunu parçalamıyorlar? Dağlar baskı yapıyor. Kur'an melekunu böyle buyuruyor bak muhteremler. Böyle buyuruyor böyle şey. Tabi zaman gelince melumu ısıyı arttırınca kabuk parçalanacak, kıyamet kapacak. Şimdi ne diyor gene bilim? Bu ikinin tabak olarak metal bir erimiş metal tabaka var diyor. Bir de merkezde kor küre. Bu varsayıma dayalı. Bilimsel açıdan bugün kesin değil bu. Kur'an ne diyor? Yedi tabaka diyor. Demek ki hatta bilim adına yeni bunu da keşfetmeye başlamışlar. Bu erim metal tabaka, bunda üç tabak olduğunu kabullenmeye başlamışlar muhtemelen bakınız. Birinci tabaka yer kabuğu. Altta erimiş madenler. Tabi aşağı indikçe artık 10 bin derece, 20 bin, 100 bin derece gidiyor ısı ama. Isı gidiyor muhtemelen. Gidiyor. Üç tabaka, metal tabaka, erimiş metal. Üçten merkezi kor tabaka. Ne oldu dünya? 7 tabaka olmuş oldu bak muhtemelenler. Olmuş oldu. Yani bilimler bugün kabulleniyor bunu bu şekilde. Mevlamız buyuruyor. Zeminler er oldu mislehünne mela buyuruyor. Gökte 7 tabakaya yarattın, dünyayı 7 tabakaya yarattın Mevla buyuruyor. Peki şimdi neden dünya bu kadar altı ateş, hatta ateş de değil, ısı, 10 bin, 20 bin derece var. Tabi sayamayız daha bunu, öyle bir ısı muhteremler. Dünyanın içi. Yani bizler bu dünyada yaşıyoruz muhteremler. Yaşıyoruz böylece. Sonra dünya karargâh değil. Mevla buyuruyor. Ve innel ahirete hiye darul karar. Ahiret istikrar yeri. Her şey aynı yerde kalacak. Dünya karar yeri değil. Dünya hem kendi ekseninden dönüyor, hem güneş etrafına dönüyor, hem de güneşle birlikte Samanyolu'nun merkezine dönüyor. Bakın bakalım. Yani bizler şu dünyada her an başka yerdeyiz, şu uzayda. Her an başka yerdeyiz. Geçen yıl kim bilir neredeydik uzayda? Şimdi neredeyiz? Şu nereye gidiyoruz şu anda? Şu alemde uzayda. Her an değişiyor. Kur'an'da Amme cüzünde Tahfif suresi var. Ona da şöyle Mevlam buyuruyor. Kella innel kitabi kitabel füccari lefî siccin. İnne kitabel füccari. Füccar mübareke vezinde aşırı günahkarlar. Aşırı günahkarlar, inkarcılar. Bunların kitabı lefî siccin siccinde. Bunların yazıları, bunların isimleri siccinde. Peki siccin neresi? Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, es-siccinü es-söyle sebi erıldığına. Siccin, yeryüzünün en alt tabakası. En alt tabakası bakınız. Yani demek ki, cehennemin en alt tabakası, siccin olan kısım, işte füccarın isimleri orada yazılı, kim olacağı belirli. Yine tefsiri kebirde şöyle buyuruyor. Ve izel biharu fucciret. O succiret. Denizler yandığı zaman. Biliyorsunuz kıyametten önce aziz cemaatimiz önce denizler taşacak. Aşırı ısı olacak. O konuya başlamadan temas edeceğim inşallah. Aşırı ısı ile, yani güneşten ışınlar süzülemeyecek onun tabakasında, dünya aşırı ısınacak. Dünya, tabi bu ısı neticesinde kutbaki buzlar eriyecek, dağda kar eriyecekler, dünya her tarafı su kaplayacak, çamur olacak dünya, batak olacak dünyada. Fakat ondan sonra denizler kuruyacak, yanacak, kuruyacak denizler. Şimdi şöyle buyuruyor, ve izel biharu sücciret. İşte denizler yakıldığı zaman bu nasıl olacak? Tefsir-i Kebir'de birkaç şeyden duruyor. Biri şöyle buyuruyor. Entegüne cehenneme fikaril bihari. Demek ki diyor cehennem denizin altında cehennem ısısı var. Yani cehennem deniz altında. Fehiyel an gayru mescuretin. Şu anda cehennem tam ısı almış durumda değil. Daha. Yani şu anda bile yer kabuğu altında bin küsur derece ısı var. Hem yer kabuğu altında. Aşağı içe kim bilir kaç bin, on binlere varıyor. Böyleyken henüz daha cehennem ısı almış değil. Çünkü Mevlam buyuruyor ve izel cehîmü su'iret. Yani kıyamet olayında cehennem teşhir olacak. Tam kızdıracak, ısı verecek, cehennem verecek. Asıl cehennem o zamana gelecek. Şimdi bütün müfessirlere göre aziz cemaatimiz, cennet yedi kat göklerin fevkinde, üstünde, cehennem yedi kat yerin altında. Buna göre. Demek ki ne oluyor? Merkeze kadar her tarafın dünya küre olduğu için her taraftan yedi tabaka dünya ve cehennem, işte dünyamız cehenneme dönüşecek cemaatimiz. Dünyamız cehenneme dönüşecek muhteremler. Mevlamız buyuruyor şimdi dünya ilgili olarak, yevme tübedel erdi garel erdi ve semavadi. Yevme, işte o kıyamet olayında tübedel erdi garel erdi. Yer değişecek, tedil olacak. Yani bedel derler. Yani birine yerine vekil gider, kendi gitmez. Onun bedeli olmuş olur. Demek ki bu dünya kıyamet olayında değişecek, başka dünya dönüşecek bu kıyamet dünya. Dünyamız muazzam büyüyecek, genişleyecek dünyamız, bütün madenleri değişecek, çok dünya büyüyecek, yerin üzerinde bir tek tepe daha kalmayacak, denizde kalmayacak, üzeri mermer taşı gibi gümüşümüzü maden olacak, yer üzerinde olacak. Ve semavat, göklerin de düzeni değişecek. Yıldızlar dağılacak ama güneş dağılmayacak muhtemelen bakınız. Tabii çok ince konular bunlar da, zaman müsait değil bunlara. Yani şunu söyleyeyim, Mevla buyuruyor. Ve izle şemsü kıvviret. Güneş toplanacak. Güneşin dağınık mı? Dağınık güneş muhtemelenler. Nasıl dağınık? Aşırı ısı nedeniyle güneş atomları serbest, tek halde. Gaz halinde. Mevlam durdurunca ısıyı, ısı nasıl duracak? Yani bir anda muhteremler. Yani helyum atomu hidrojen helyuma dönüşüyor. Artını burada şeye göre, enerjiye dönüşüyor muhteremler, bakınız. Yani Mevlam bu nükleer santral gibi güneş sistemi hidrojenin helyuma dönüşü işlemi Mevlam durdurduğu anda güneş kararmaya başlıyor, bak. Kararacak, soğuma başlayınca atomlar birleşecekler, bir yere gelecekler böyle. Az evvel dediğim gibi aşırı hızla atom çekim gücü gidiyor. Mesela dünyada bir çekim gücü var ama bir araç yeryüzünden 25 bin kilometre hızla çıkarsa yer çekimini aşıyor bak. Uzaya gidebiliyor. Ama daha yavaş olsa gidemiyor. Mesela mermi atılıyor, havaya atılıyor. Bir zaman gidiyor, düşüyor. Aşamıyor bunu bence. Ama dünyadan kopan bir araç, füzer mesela, 25 bin kilometre hızla gidince bu hız yer çekimini yeniyor, aşıyor. Uzaya gidiyor. Yer çekimini kurtulabiliyor bence. Allah'ın koyduğu kanunlar bunu, kurallar bunlar bence. Birbirini yeniyor işte kurallar bence. Demek ki kıyamet olayında dünyanın yapısı, şekli değişecek ve cehenneme dönüşecek dünyanın yedi tabakası, ayrı bir ısı, ışık verecek cehenneme, ısı verilecek, enerji verecek cehenneme. Mevlamız buyuruyor bizlere Hicr Sûre ayet 44'te Leha seb'atü ebvâbin. Cehennemin yedi kapısı olacak. Yedi tabaka ya dünya. Yedi tabaka dünya. İşte cehennem yedi tabaka. Yedi tabaka cehennem. Her tabakanın bir giriş kapısı olacak. Likülü babin yüzüm maksu Mevla buyuruyor. Her kapıdan bir bölü girecek orada. Maksum taksim olunmuş bence. Demek ki insanlar da genelde günahkarlar, insanlar yediye ayrılıyorlar. Nefs-i emmare'nin yedi sıfatı vardır. Temel ilkeleri nefs-i emmare'nin. İşte herkes de bu bir nefs-i emmare'sinin birine fazla bağlanmıştır. Kimi şirk, küfür, inkarda, kimi sırf kendi inkarda başına karışmaz, kimi müminlere baskı zulüm eder, Demek ki insanlar yedi bölük olacaklar. Cehennemin yedi tabakası var. Her tabaka giren bir kapı açılacak. Oradan girecekler. Cehennemin en üstüne bu yedi tabakanın isimleri var muhteremler. İsimler var bunların da. Bunun en üstü cehennem, buna deniyor işte. Cehennem ateş anlamına geliyor. Yani korkunç ısı ateş anlamına geliyor. Mevlamız buyuruyor. Ve inilli zalimine leşleri mevab cehennem yasevneha febisel mihat. Ve inilli tağine, tağin tuğya edenler, taş azgınlık yapanlar. Dünyada ölümü unutan, nereden geldik? Bizi kim yarattı? Şu yerin gökte bir denge düzen kuralları var. Yerin göğün Rabbi kim? Benim sorum ne olacak düşünmeyenler. Yani zavallı insanlar. Gençliğin o hızı ile, makam mevkinin etkisiyle, o çevrenin etkisiyle aldıranlar zavallılar. Zavallılar. Littagin diyeyim ben bunlara. İslam'ın emirlerini tanımayanlar. Efendim çağdaşlık diyor böylece. Açılıyor saçılıyor. Ne var? Efendim şimdi çok sıcakmış da kapanamıyormuş. Allah Teala şöyle buyuruyorlar ama. Kul Muhammed abim söyle. Nar-ı cehennem eşeddü harra mele bakınız. Nar-ı cehennem o cehennem ateşi eşeddü çok ama çok şiddetli. Harran ısı bakımında, sıcak bakımında. İşte dünyada kim Allah korusun İslam'ın emirlerini tanımasa geçici makamlar aslında hayal bir rüya gibi geçiyor bunlar. Çok kısa geçiyor bunlar. Hayal gibi geçiyor bunlar. Düşünürsün, herkese düşün, yaşına düşünürsün. Mesela dün bir genç ilkokuldaydı, daha dün ilkokuldaydı. İşte derken liseye oturuyor, üniversiteyi görüyor, evleniyor, askerini yapıyor, iş kuruyor, şu bu derken ne zaman geçiyor bunlar böyle? Yani çok hızlı geçiyor, akarsu bir hayat geçiyor. Ama bu düşünmeyenler ne, Allah korusun, Mevla buyuruyor. Bundan yerleri leşerreme bakınız. En kötü bir yerleşim yeri olacak. Bu da nedir? Cehennem. Cehennem olacak. Yaslevneha oraya girecekler. Girecekler. Febi'sel mihat. Ne kötü bir yer orası. Ne kötü yer orası burası. Bu tabakalar tabi aşağı indikçe ısı daha artıyor cemaatim. Isı daha artıyor. En üst tabakada imanı var. İnancı var. Ama inancının geyeni yaşamıyor. Gaflete girmiş, çevre uyumuş, zamana uyumuş. Gafletle harama gidiyor, şurabana gidiyor. İşte bunlar ne olacaklar? Allah korusun. En üst tabaka yanacaklar. Ama tabandan gelen ısı beyin kaynayacak muhteremler. Böyle kaynayacak. Biraz daha açıklayacağım inşallah cehennemdeki bazı alametleri inşallah. Ne var ki bir kimse son nefesine kadar inancını koruyabilse, haramları haram olarak kabullense, farzları farz olarak kabullense, bu inancın kişiye bozulmasa ama günah iş, bazı günahı işliyorsa, sondaki imanla giderse, cehennemde ebedi kalmayacak. Bu var. Ne kadar yanacak? Evla biliyor musun? Günah kadar yanacak. Hatta bir genç kız ölmüş de, annesi bunu rüyasında görmüş genç kızı. Zaten kadıncağızın bir tek kızı varmış. Başka yerde yokmuş kadıncağızın. Bu kız da genç yaşında, yani hayatının en çek tomucu döneminde kızı ölmüş. Tabii anne için çok ama çok büyük bir felaket, acı tabii. Bu kadın işte ona gidiyor, buna gidiyor, yalvarıyor. İşte namazlar, işte namazları kılıyor, dua ediyor. Hiç olmazsa kızımı rüyamda göreyim diye. Görüyor mu? Görüyor sonunda. İsteyen kişi mutlaka eriyor tabii. Kızını görüyor ama bakın muhteremler. Kızının başı yanıyor, cehennemde görüyor kızını ama. Kızının başı yanıyor. Bu ense boyun kısmı yanıyor. Bir de kollar dirsekten aşağı. Kollar yanıyor. Bir de ayakları uç kısmı yanıyor kızın. Diğer yeri yanmıyor ama. Cehennemde. Alev içerisinde. Başı alev içerisinde. Zaten kapkara kömür gibi olmuş. Korkunç şekil almış. Boynu yanıyor. El dirsekten aşağısı yanıyor. Ayak ucu yanıyor. Tabii kadının yavrusunu gördü öyle. Açık net görüyor. Yavrum, kızım. Ne oluyor? Nasıl yanıyorsun bana? Ah anneciğim, anneciğim. Açık gezen yerlerim yanıyor burada diye bak. Allah Teala adil diyor kız bak. Allah adil. Adil diyor böyle. Ancak açık kalan yerlerim yanıyor buyuruyor aziz cemaatimiz. Bu kadın hemen uyanınca bir aleme gidiyor. Diyor durun bebe ne yapayım? Bir şey yapamayız. Çok dualla biz karışamadan işte karışamayız. Yalnız diyor Allah'ın adaleti diyor kesindir bak diyor. Dünyada bunun örneği var diyor bak. Örneği var. Niye bunu örneği kadın diyor? Dünyada bile de bir kimse ne kadar açık geziyorsa orasını güneş yakıyor buyuruyor arkadaşlar. Hiç kolu yok. Hiç yani kolsuz geziyor. Onun kolu tamamen güneş yakıyor, karartıyor. Evi dirseğe kadar uzanmış, aşağısını güneş yakıyor arkadaşlar. Yani güneş bile bir milim fazla yakmıyor, güneş bile yakmıyor böylece. Demek ki cehennem böyle olacak azı cemaatimiz. Sıra ne olacak? İşte Malik var. Zabanilerin başı. Ne demek zabani? Mevla buyuruyor. Bismillah. Aleyha tis'ate aşer. Onun üzerinde, cehennem üzerinde 19 büyük zabani var. 19 büyük zabani var. Bunlar liderler bunlar. Hepsi evinde çok muazzam zabani var. Bu 19'un başında Malik var. Ama zebaniler Mevla buyuruyor gılazün şiddadün. Gılaz galiz. Acımasız yaratılmış onlar. Acımı hiç yok onlarda. Şiddadün çok ama çok kuvvetli. Nasıl kuvvetli bak muhtemelenler? Müfessirler buyuruyorlar. Bir insan diyorlar iki avucuyla nasıl karınca alıp atarsa bir yere. Bir kişi binde karınca atabilir iki avucuyla bir yere atarsa. Bir zebani diyorlar, iki avucuna binler insan alır, atar cehennem buraya bak muhtemelen böylece. Öyle korkun zebaniler böylece. Onların başında Malik var, Malik. Onda Mevlam verdiği isim listesi. Tabi kağıt değil, nasıl bilmiyoruz böylece. O zebaniler cehennemden yanmıyorlar ama. Onların doğal yaşaması da cehennem ama. Eğer zebani oradan çıksın, yaşayamaz da. Yani balıktan çıkıp yaşayamadığı gibi onların doğal yaşamında cehennem ama. Onlar da rahatça huzur yaşıyorlar kendileri. Malik var. Oranın başı. Zamanların başı. Yani liste bir saniye şaşmıyor ama. Şaşmıyor. Kimin günahı bitmişse hemen bağırıyor. Ey işte filan oğlu filan. Filan kızı filan. Yedi kat cehennem bunu duyuyorlar. Öyle ses, tek kolu kapatıyorlar. Acaba ben miyim o çıkacak olan kişi? O ben miyim mutlu kişi acaba? Herkes kolu kapatıyorlar. Tabi bak isim okuyor. Tamam günah bedi çık. O zaman ne diyor yandakiler? Hatta dünyadakini tanıyanlar onu görünce ah keşke ben de biraz daha az günah işleseydim. Ben de işini çıkardım. Daha yanacak ama. Yani şimdi insanlar dünyada günah doymuyorlar az cemaatimiz. Ne yazık değil mi Allah korusun. Mesela kişi bir düğüne gidiyor. Nasıl düğün? İşte sazlı cazlı düğün gidiyor. Oraya gitme günahına doymuyor da ne yapıyor? Biraz alkol alıyor bu sefer. Alkol alıyor biraz efendim. Hanımın kızına başını berbere yaptırıyor bakınız. Onlar da götürüyor oraya. Yani günaha doymuyor insanlar. Oraya gidiyor. Oraya gidiyor. Peki oraya gidip orada ne yapacak? Gerçi konu bunun dışında ama buraya gelmişken bunu yarım bırakmayayım az cemaatimiz. Biliyorsunuz hadis-i şerifte buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, özetleyeyim. Sizden biriniz bir münker gördüğü zaman, münker İslam dışı bir şey görünce onu eliyle düzelsin. Yani güç kullanarak gereğinde, evladı gibi, şu bu gibi. Eğer buna gücü yetmiyorsa febilisani diliyle söylemek gerekiyor. Bak yapma, haram bu, günah bu, yapma. Ne olur, yalvarmak lazım, ağlamak lazım. Bir insanın çocuğu mesela kışın sobaya gidiyor. Bir anne bakıp durur mu ona yansın yansın diye, aman gitme yavrum, gitme yavrum. Dinlemiyor, tur eline çekip atar beriye. Nedir bu? Güç kullanmak bu yani böyle. Demek ki el ile, güç ile yerine göre olmadı, dil ile. Dil ile söyleyemiyoruz. Başka yabancı mesela. Öne çıkıp bir şey söyleyemiyoruz, konuşamıyoruz, söyleyemiyoruz, korkuyoruz, çekiniyoruz. O zaman febi kalbihi, ona kalben kızmak o işe gerekiyor. Niçin böyle yapıyor? Neden böyle yapıyorlar? Allah bundan razı değil. Kur'an'da bu yok. Kalben buğz etmek, kızmak gerekiyor kalbe. Ve zalike, kalben kızmak nedir? El-afil iman, imanın en zayıf noktası bu ama. Yani iman daha kuvvetli olan diliyle söylemesi gerekiyor, eliyle yapması gerekiyor, düzeltmesi gerekiyor. İmanı en zayıf olan kişi ne yapacak? Kalben kızacak, oradan uzaklaşacak, oradan kaçacak. İman en zayıf kişiyi. Bunu da koyalım. Şimdi gelelim böyle bir haram işlenen bir yere giden kişi, oraya gidebiliyor. Gidebiliyor. Oradan kaçması gerekiyor. Geçerken kulağını tıkaması gerekiyor hatta oradan. Bakmaması gerekiyor oraya. Kızması gerekiyordu. Peygamberimiz emri bu. Oraya gidebiliyor bakınız. Zayıf iman yok mu acaba bunda? Bak iman tehlikeli muhtemelen ya. İman tehlikeli. Yedi cehennem birinin ismi de cahim muhteremler, cahim. Vela buyuruyor, ulaike sahibi cahim. Cahim, alevleri kat kat, ısısı daha fazla, daha fazla. Ondan sonra, hepsini saymayayım da bu zaman almayacak, fazla geçecek. Bir de leza var, leza, leza. Kella inneha leza. Bu ayet okumadan geçemeyeceğim muhteremde. Ben çok etkili bu da. Ben şahsen azim kendim bu ayetleri çok okumak isterim. Cehennem ilk ayetini okumak isterim çok ben de işte. Cehennemi hatırlayan kişi inşallah kendisine verebilir muhteremde. Önce bunu bilmemiz gerekiyor cehennemi. Mevla buyuruyor. Kella. Hayır öyle yapma yani. Yukarıda ayet-i kerim geçiyor bazı konular. Onları yapma. İnneha leza. İşte o cehennem tabakasının biri de ismi Leza tabakası. Nezzaaten lişşeva bakın. Nezzaaten lişşeva. Öyle bir ısı, öyle ateş, yalın, öyle yakıcı ki insanın dış organlarını parçalıyor bu. Eritiyor parçalarını. Peki insan bundan kaç sene olur? Ted'u men edbere ve tevella bakın. Ted'u daha öte çekiyor. Bir çekim gücü var. Nasıl yeri çekimden kaçamıyoruz, havaya çıkamıyoruz? Bak ted'u men edbere ve tevella. Böyle arkana dönmek isteyeni, kaçmak isteyeni böyle çekiyor böyle. Ateş işine böyle çekiyor, çekiyor, çekiyor böyle. Yapış çekin işine böyle. Bir de Haviye var, Haviye. Haviye, cehennemin en son tabakası dibi, son tabaka. Yani en pis bir yer, en pis yer. Bir de uçurum mu uçurum, Haviye. Oraya insanlar atılacaklar oraya insanlar. Şimdi gelelim inşallah cemaatimiz, mahşerden insanların cehenneme gitmeleri konusuna. Hani şu ayet-i kerime aklıma geldi şimdi. Peki bu cehennem 7 tabakası dolacak mı? Boş kalacak mı acaba? Keşke boş kalsa inşallah ama öyle dolduracağım buyuruyor muhtemelenler. Mevla buyuruyor. Bismillah. Le'emle'enne cehenneme. Le'emle'enne. Elbette dolduracağım Mevla buyuruyor. Cehenneme onu dolduracağım Mevla buyuruyor. Ne ile? Kimlerle? Minel cinneti ve nasi ecme'in. Hem cinlerle, insanlarla cehennemi Allah bile dolduracağım buyuruyor muhteremler. Dolacak cehennem böylece. İnsanlar ve cinler. Tabi hayvan girmeyecek oraya muhteremler. Melek tabi oraya girmiyor. Zebanında görülüyor başkanlar da. Demek ki cehennem Allah bile dolduracağım buyuruyor. Hatta Mevlam cehenneme soracak muhteremler. Bismillah. Helim tele'ti. Ya cehennem doldur mu? Ve teku diyecek ki hel min mezid. Ya Rabbi daha ver diyecek böylece. Cehennem dar olacak ama. İnsanlar üst üstüne atılacak. Üst üstüne atılacak insanlar. Bakın cennette inşallah haftaya konumuz cennete haftaya inşallah. Onu girmemişler, konuya girmeye inşallah. Yani cehennem çok dar. İnsanlar üst üstüne almaktalar. Allah'tan soracak cehenneme helim tele'ti doldur mu ya cehennem ne diyecek ve tekul hel mi mecid daha var ver ya Rabbi. Tabi bazı kişinin aklına takılabilir bir soru işareti şimdi burada. Cehennem ne anlar konuşmaktan der. Şimdi her şey önüne var dünyada muhteremler. Yani gafil olmasak her şey önüne var. Şimdi bir kimse doktora gidiyor. Rahatsız. Ne diyor doktora buna? Aman az yiyeceksin bak önce. Öyle hastalığı gereği öyle gereği, hastanın gereği o şekilde. Az yiyeceksin. Hafif yiyeceksin. Az yiyeceksin doymadan kalkacaksın diyor buna. Bu kişi ne diyor? Doktora bebe nefsim hakim olamıyorum diyor bak. Neden bak? Akıl biliyor zararlı mı? Bak. Akıl bunu kabulleniyor. İlim bunu kabulleniyor. Doktora güveniyor, doktor bunu kendisi böyle kesin olarak tavsiye ediyor, söylüyor. Az yiyeceksin diyor. Niye kişi kendine hakim olamıyor? Çünkü mide dolmadan tatmin olmuyor değil mi? Olmuyor böyle şey bakıyor. Kişi biraz yiyor, bakıyor içinden bir istek var. Yani mide istiyor. Ne diyor mide? Helmi mezid diyeyim bak mide. Daha var mı? Ver, daha ver diyor, daha ver diyor. Mide istiyor bunu işte. Mide bir et parçası be. Protein yapılan bir et parçası mide böyle. Onun bilinç şuuru var mı? Ah muhtemelen. O yüce Mevla var ya Mevlamız muhtemelen Mevla var ya böylece. Mevla neler kadir ki Mevlamız bak ya. O mide ne işler yapacak mide bakınız değil mi böyle? Demek ki her şey bir öne var dünyada. İşte cehennemde hel min mezid. Ya Rabbi daha ver. Doymadı, doymuyor. O da tatmin olacak. Tatmin olacak. Şimdi insanlar biliyoruz önce mahşerde orada hepimiz hesaba çekileceğiz. Hepimiz. Özellikle Fatih okurken namazda Bismillah Maliki Yevmiddin var mıdır? Var. O ayeti okurken aklımıza getirelim ki Allah Celle Şanühü hesap günün yegane hakimi maliki. Yani bizler o anda Allah huzurundayız. Hesaba çekilmekteyiz bakınız. Maliki yevmi din. El bağladık, boyun büktük. Mahşerde Allah huzurundayız. Hesaba çekilmekteyiz. Bu anlama geliyor. Mahşerde tabi biliyorsunuz, o konuya fazla girmeyeceğim. Hesaba çekildik. Kimin tabi sevabı az geldi. Zaten imanı olmayan hiç tartıya girmiyor onun şeyleri. Ancak bir kimsenin imanı varsa ondan sonra öncelikle namaz geliyor. Hatta o ayeti okuyayım az cemaatimiz. Cehennemin 6. tabakası sakar cehennemi bakınız. 6. tabaka en altı haviye onun bir üstü sakar cehennemi. Yani üstüne bakarak kim bilir kaç milyon kat ısı. Öyle bir yer sakar cehennemi. Şimdi Mevla cehennemdekilere orasını gösterecek. Herkes Tanrı orada görecek. O konuda başka bir konuya gireceğim inşallah. Soracaklar şimdi cehennemdekiler yanmakta olan cehennemdeki soracaklar. Hatta şöyle olacak. Cennettekiler cehennemi görecekler, yananları görecekler. Kapkara, duman, ateş, buhar, ısı, zebanı, cehennem köpekleri havlıyorlar, insanlar çıldırmış, yanmıyor, kapkara, kömür. Kimse şimdi tanıyamayacak cennettekiler. Tanıyamayacaklar. Ama cehennemdekiler, onlar cenneti görecekler. Yani orada bir ah çekmeleri için tamamen tanıyacaklar. Şimdi soracakları cehennemdekiler onlara soracaklar. Mâ selekukum fî sakar. Bu sakar cehennemi. Çok aşırı ısı yakıp kavuran böyle. Organını eriten böyle. Öyle ısıda yanıyorlar. Sizi buraya iten, sokan günahınız, suçunuz nedir? Niye ise buraya girdiniz? Ne yaptınız dünyadayken? Kalu cevap verecekler. Lem nekü minel musallim. Bak muhtemelen bak. Buna dikkat edelim lazım muhtemelen. Kalu lem nekü minel musallim. Biz dünyada namaz kılmazdık diyorlar bak. Namaz kılmazdık diyorlar. Allah korusun. Demek ki namaz kılmayan yeri altın tabaka bakınız sakar. Sakar cehennem muhtemelen. Bunun için insan önce kendini tabii düşünmeli, önce can demeli ama evlat da o da canın bir parçası muhteremdir. O da canın parçası böyle. Şimdi öyle kadın var, kızım sen yemeğe karıştır işte, sen şuna bak, sen buna bak da ben namaz kılacağım. Ama kızı yazık değil mi yanması o kızın ya? O kör ve genç kızın muhterem. Bembeyaz sen nasıl yanacak canı cehennemde? Bak böyle öyle buyuruyor muhtemelenler. Soracaklar, sizin suçunuz ne? Bu azap çekilir mi? Ama cennetten bakıyorlar tabii. Cennet o kadar nimet. Bu azap çekilir mi? Ne yaptınız siz? Ne suçunuz ne? Ne diyorlar? Lem nekim minel musallin. Ah, ah. Namaz kılmazdık dünyada. Kılmazdık. Her vakti için muazzam, büyük, yıllar günah var azabı anda. Her vakti için. Şimdi mahşerde önce tabi imandan sorulacak. İman, inancı kişinin varsa, imanla ölmüşse Allah'ın izniyle inşallah, mevcut nasip etsin inşallah. Arkadan hemen sorgulama beş vakit namazdan başlıyor. Bir de ama namazın da güzel kılması gerekiyor namazında ama. Böyle baştan sama değil ama. Öyle namaz olacak ki o kılımını Allah-u Teala beğenecek, kabul edecek, mahşer mizana gelecek. Ama burada kalmayacak yani. Kalmayacak. Şimdi bir kimsenin Allah korusun sevabı pek yok. İmanı var ama sevabı fazla yok. Günahı çok geldi. Mizan başında iki tane zebani bekliyorlar. Dağlar gibi. Kapkara, korkunç, dişlerim işte korkunç, gözleri ateş yanıyor gözlerinden. Öyle tırnakları, büyük tırnakları kapkara bekliyorlar. Şimdi tabii ki hesap başına, mizan başına kişi. İnsan bakıyor, bir sevabı konuyor. Günaha bakıyor, dağları günahlar. Mesela kılan bir vakit namaz günahını bir Allah biliyor. O kadar muazzam günahlar koyuyor böyle. Harama bakmış, alkol olmuş, gıybet yapmış, şunu yapmış, çıplak gelmiş, koy, günah fazla geldi. Veyla buyuracak ki zebanilere hızıhı, tutun bunu. Hemen yakacak muhtemelen. İki zebani. Fegulluhu, iki elinizeye bağlayın. İki elinizeye bağlanacak. Sümmel cehime salluh. Atın bunu, cehennem atın bakalım bunu böyle. Sümmel fi silsiletin ilahir. Sonra bunu bir de ayağına zincir vurun. Sebune zira'ın fes döküyor bakınız. 70 arışın ama Bu arşının yani ne kadar zira bilinmiyor. Meleklere göre mi, neye göre ölçü bilinmiyor. Yalnız böyle çok uzun ateşten de zincire ayaklarına bağlanacak. Bu şekilde kişi böyle sürüklenerek cehenneme götürecek muhteremler. Bak aziz cemaatimiz. Yani dünyada böbürlenenler, o makama, mevkiye güvenenler, mala mülke güvenenler, kendini büyük görenler var ya Allah korusun, hele onlar. Aşanacak orada. Sonra cehenneme zümre zümre, yani grup grup cehenneme sevk olacaklar insanlar. Kısa geçeyim tabii. Mevla buyuruyor. İza ülkû fîhâ. Cehenneme atılıkları zaman atılır cehennemden. Hatta aziz cemaatimiz bir gün Peygamber Aleyhisselam'a otururken Medine-i Münevvere ashabıyla beraber muazzam bir gürültü koptu. Çok ama. Yani dünyaya benzemeyen muazzam bir gürültü koptu. Hep duydu bunu sahabeler. Korktu sahabeler. Ne oldu ya Resulallah? Peygamber şöyle buyurdu. Eshabım 70 yıl önce zebaniler bir tane atmışlardı Gaya Deryası'na. Ancak şimdi dibine buldu, onu çıkardığı infilak ses. Demek ki atılan bu günahkarlar kimleri yıllarca inecekler aşağı doğru. Yıllarca böyle. Aşağı inecekler. O kadar derin. Muazzam büyük olacak cehennem. Semi'u la şehikan. Atırırken daha cehennemden bir ses duyacaklar. Şehik nedir? Merkebin alınmasının son bölümü. Biliyorsunuz merkep anırır. Merkep baştan daha anırır. Sonra böyle bir acayip bir ses çıkarır. Demek ki cehennemden böyle bir ses gelecek. Vehye tefur, cehennem fevranda kaynıyor cehennem ama. Kaynıyor da. Cehennemde maden var mı? Var, erimiş maden var ama. Mesela bakır bile 1000 küsur derecede eriyor. Demir bile 1500 derecede eriyor demir bile. Isı da eriyor bunlara böylece. Yani maden var cehennemde, erimiş. Hatta Allah korusun, bir kimse dünyadan çok müzik dinlerse onların kulağına erimiş bakır dökülecek. Dökecek muhtemelen maden böylece. Nevzibillahi Teala. İşte cehennem fevran. Cehennem kaynıyor. O Gaya Deryası. Biliyorsunuz bir demlik bile kaynarken bir ses çıkarır. Uğultu çıkarır böylece. Düşünün ki bir bidon kaynasın, büyük ses çıkarır. Kim bilir dünyanın kaç katı bir Gaya Deryası kaynıyor. Nasıl fokur, fokur nasıl kaynıyor? Ve muazzam buhar çıkarıyor. Mevlam buyuruyor. Ve zilli min yahmum. Ve zilli min yahmum. Sen gölgeli gibi ama yahmumdan. Nedir yahmum? Kapkara, duman, ısı, buhar, ateşten daha yakıcı. Yani cehennemde ışığı yok cehennemde böyle. Kimse gibi göremiyorlar, tanıyamaz böyle. Öyle buharlar, gayetleri kaynıyor. Peki, cehennemde yiyecek var mı? Var muhteremler, özetleyeyim. İki tane var yiyecek var orada. En meşhuru zekkum var. Zekkum, zekkum muhteremler. Dikenli ateş. Yerken acıkacak kişiler koşacaklar oraya. Boğazdan takınacak ateş. Boğazını yakacak, yakacak, içini yakacak. Sonra dari'a var. Dari'a var. İçik su var mı? Var. Hamim, gassak, gıştin suları var. Hamim kaynayan su. Ateşten sıcak kaynayan su. Ondan sonra akan irinler, irinler. Özellikle Allah korusun, zina eden kişilere edebilen akan irinler akacak. Oradan böyle. Pis böyle. Boğazdan kokacak böyle. Öyle irin akacak. Onlar toplanacak bir yerlere, ateşten tabi sıcak, işte cehennemde içecek su ancak bunda oradaki insanlara. Şimdi tabi elhamdülillah ehli iman, arada çıkıyor ehli iman. En son mümin ne zaman çıkacak? 70 bin yıl yanacak. En son mümin. Amel yok fazla. İnancı varmış Allah-u Teala'ya, o da 70 bin yıl yanacak. Son olan kişi kalmış müminlerden. Buyuracak ki Malik, ey Firavun'da filan, çık sen de cehennemden. Ayağa kalkamayacak ama. Kalkamayacak ayağa, bitmiş. Emekleyecek, avuşturmuyor dişeklerini, yılan gibi böyle sürüne, o da çıkacak cehennemden, çıkacak. Tabi cennete gidecek sonra. O da çıkınca, o ana kadar kâfirler de, inkârcılar da yine bir ümitleri varmış. Belki biz de bir gün çıkarız diye. O da çıkınca cehennemin kapıları kapanacak. Yani ne kadar kapanma? Kaynayacak. Cehennem bütün olacak artık. Açılmamak üzere. Bunu görünce o zaman ne yapacak kâfirler? Hüm yastarihune fîhâ. Ve hüm o kâfirler yastarihune fîhâ. Çılgın gibi bağıracaklar. Bağırma, çağırma, figanlar. Çılgın atmalar böyle. Delirecekler. Rabbena ehrijda na'me salen galerci künna na'me diyecekler. Ne olur ya Rabbi diyecekler. Bizi çıkar dünyaya. Çıkar bizi dünyaya da. Yaptığımız gibi kötülük yapmayız artık. İyi işler yaparız artık. İman ederiz. Şunu bunu yaparız. Tabi orada artı tevbe geçeriz muhteremler. Peki bunları Mevlam tekrar dünyaya çıkarsa, gönderse, yani yeni baştan bir yer gök düzeni kurulsa, ama o gün dünya yok artık. Bitti tabi. Ama şöyle diyelim, yani olmayacak bir şey ama varsayım olarak Mevlam tekrar Allah'ta yeri göğü yaratsa, Rabbim tek dünyaya gönderse bunlar adam olurlar mı acaba? Olmuyor bak. Allah Teala buyuruyor. Bismillah. Ve le ruddu le ahdu limanuhu anhu. Bak Mevlam buyuruyor. Mevlam buyuruyor. Bunlar cehennemden çıkarılsa tekrar dünya düzenini kur, dünyaya gönderirsin. Bunlar bir zaman sonra tekrar yine eski ahlakına dönerler mi? Dönerler buyuruyor. Peki bunun dünyada bir örneği var mı? Var az cemaatimiz. Nedir bu da? Geçen gazetede, eski bir gazetede öyle bir pakette gördüm. Baktım bir gaspçı sabıkalı. 17 sabıkası varmış, 18. yakalanmış bak muhteremler. Düşünün bak şimdi. 17 sabıkası varmış, aynı gasp suçundan 18. yakalanmış. 17'si bu yakalanma hüküm güdükleri bunlar. Yakalanmadıkları Allah bir sayısını bilir bakınız. Demek ki bir kimse dünyada bir suçlu bak muhteremler. Yakalansa da, ceza giyse de, gerek af ile, gerekse suçun çekerek dışarı çıksa bir ne yapıyor? Aynı şeyi yine yapıyor bak muhteremler. Aynı şeyi yine yapıyor böyle işte. Peki bunlara ölüm var mı acaba orada şimdi arada muhteremler? Ölüm var mı cehennemde? Mevla buyuruyor, sümme la yemutu fiha ve la yahya. Bak, ölüm yok. Ölüm kurtulamıyorlar. Yaşıyorlar ama onu hayata denmiyor ama. Hayat değil böyle. İnsanlar çılgın gibi olacaklar, ahmak olacaklar, somut olacak insanlar. O hale gelecekler. En son şey şu olacak azı cemaatimiz, kâfirlerin, o ayeti okuyayım inşallah. Zuhru Suresi ayet 77'de Bena dev, artık en son, yani çok yalvardılar, bizi geri gönder ya Rabbi ne olur, olmadı. Ne olur bize Malik, bize izin ver, bir nefes alalım inşallah bari. Yok, izin verilmedi. Artık son şey bu olacak onların da Bena dev, bağıracaklar. Ya Malik, ey Malik, cehennemin zamanlarına başlıyor. Liyaktı aleyna Rabbik, ne olur Rabbine sen yalvar da Rabbim bizi işini bitirsin, ölelim biz, ölüm istiyoruz. Ölüm yok, ölüm yok ama. Ölüm diye bir şey yok orada böyle. Orada hayat organlara bağlı değil, paramparça olsa ölmüyor orada. Her zerresinde bir bilinç var, ölüm var, ölüm yok orada. Şöyle cevap verecek ona, kâl inneküm mâkisûn. Ölüm yok, siz burada kalacaksınız. Peki sonra ne olacak bunlar aziz cemaatimiz? Bazı alimlere göre ki, bunların biri de Hazreti Muhyiddin Arabi Hazretleri bunların biri de. Bunlara göre bunlar orada zamanla böyle aptallaşma, ahmaklaşma, bilinçleşme olacak bunlarda. Bir nevi bir bağımlılık haline dönüşecek bunun ateşi artık böylece. Yani suçları bitince, diyelim ki kimi 1 milyon senede, kimi 500 bin senede, kimi daha uzun bir zamanda, tabii kafirler içerisinde her çeşidi var. Bir kendi halinde inkarcı, İslam'a yaşamıyor. Bir de İslam'a karşı, Müslüman'a karşı düşman, Müslüman'a karşı zulüm, baskı yapıyor. Bunun tabii suçuna göre ne olacak? Sonunda bunların da bir bağımlılık kazanmaları. Ama Mevla buyuruyor, ne ölüm var, ne hayat var. Ona yaşama denmeyecek. Ölü de denmeyecek ona. İkisi arasında aptal, ahmak, samut, bilinçsiz bir bağımlılık kazanacaklar. Orada kalacak az cemaatimiz. Allah'ın buna korusun inşallah Teala. Dillel Fatiha.